Temeke Ye baba Mwambie Rashidi mchanga mchanga Jewelers Yanga sanali yuko kazini sit my sweet Mpenzi wangu at my at Oh I love you sit my sit habibti wangu admay at oh I love you tunavyopendana wanaona wivu achana nao siwajali hao tunapoelewana wanapata uvivu wavunje nguvu waumie roho Tunavyopendana wanaona wivu achana nao siwajali hao tunavyoelewana wanapata uvivu wavunje nguvu waumie ni bebe ni kubebe ishara ya mapenzi ni chumu ni kuchumu kuniliwa dempenzi ni bebe ni kubebe ni ishara ya mapenzi ni chumu ni kuchumu unielewaje bai ni la la la la la peke yangu kula vyako wewe wewe wangu peke yangu na kula vyangu mie yimwage ujiachie kwa raha zako wewe jambo ujichebedue mimi ni wako wewe mimi wako peke yangu kula vyako wewe wangu peke yangu na kula vyangu yimwage ujiachie kwa raha Chebedue, mimi ni wangu Jeshi na mbwembwe zako Habibi unaniliwaza Tabasamu na vicheko vyako Habibi wanipembeleza Jeshi na mbwembwe zako Habibi unaniliwaza I love you, I love you Kwako mpenzi nimelegea, nimelegea Wenye mapepe wamepagawa, wamepagawa Nipe nikupe nimekuchagua, nimekuchagua Baba mpenzi wangu. Baba, we moshi super sabu, Baba Haria, kiko nukage kukinanda, watu apate kuchezaga, ye baba. Al Haji Kijoka, siwa kuzimata, thank you kwa hili songe, eh. Kidole changu mama, kidole changu, kidole changu mama, kidole changu, kidole changu mama, ye baba. Abdala Machale na kulideni kati ya pamoja salam club na keshman salam club, nani atavuka paka kengele, ye baba. Ya ta chocholo ya zote na dipita mi waliosema haya wingi bezi ya nendele hii wamebakia sijui jamani watakoma jamani nitakufa na wewe lele jamani Mapondo wewe, ndio kuguruma ka. kama tipa kumta bini na Musa mipango Unguru maga na wewe kama simba Ye baba Male adija na pumnyima kuku mumewe Akatia mchanga bahari katika chai akajua sukari Adija kamnyima kuku we Adija kamnyima kuku mumewe Adija kamnyima kuku wewe Adija kamnyima kuku mumewe Mume katoka kazini Anataka kuhonona Akaingia chumbani Akali kutabala Kajuma liyote chini Ovyo imezala Bururu bururu dati Umewe akadua Jemani Adija ye Adija kamjima kuku umewe Adija kamjima kuku wewe Adija kamjima kuku umewe Ume kamgaramia Kuku wakamnunua Adija ilikuwaje Ukamjima mumeo Kuku we Adija ye Adija kamjima Baba Majaliwa Majatrax Watu wainame sasa wapate kukogeshwa eh. Abela kitawine Kama tando Mwaga maji Ale mwaga maji Dr. Tamba Tafisha njia baba Watoto tunataka tupite Ye baba Babu yenu mkini amini mtapona Mimi babu yenu mkini amini mtapona Mkileta dharamu imekula kwenu mtanuna Mkileta dharamu imekula kwenu mtanuna Mamuruma mamuruma wanafuga mihago Mamawe Kisi no Chidumwe chilonda uno umoja Amwe na jungu zetu chwa ndota chwa Ata kama ni utakuwa kundiri Amwe wapwenga waifu ya mwenye tushiriki ani Maguruma guruma wanafuga mirago Mama we Kisino mae tunatisha mwanaku Super sub, super sub, super sub, eva Chidumwe chilonda uno umoja Amwe na ndugu zetu Chwa dota chive amu Ata kama ni wanetu Makuwa kundiri Amwe wabwenga wa itu Mude mude tushiriki ane Maguru maguru ma Wanafuga mirago Kisi no mawe Tunatisha mwanaku Wale Wale Wale Wale Ale kisi Bye bye yo Bye bye yo Bye bye yo Bye bye yo Nakupenda sana Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay